ันมาเกิดสภาวะที่ตอนเริ่มนะคะที่จะรายงานการให้มันบอกดูแต่ผิดดูแต่ผิดที่ยังสงสัยเอ๊ะหลวงปู่ดูสอนจะดูผิดเราจะต้องมาดูกายมันพอตอนหลังเรื่องมาขัดดูขัดดูยังไม่ได้เป็นดูยังไม่ซึ้งหรอกค่ะแต่ว่าสภาวะที่มันเป็นเรื่องความความมีความรู้สึกความเป็นหญิงเป็นชายมันยังไม่ถึงแก่นะเริ่มว่าที่นี่มันไม่ใช่เหตุมันไม่ใช่ชายมันสมมุติอะไรอย่างเงี้ยมันเริ่มเกิดความรู้สึกขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็ไปเจอสภาวะที่ทำให้เกี่ยวข้องกัน ก็เกี่ยวการที่เราคิดพิจารณาลงไปเนี่ยก็ทำให้เกิดภาวะนั้นได้นะแต่สภาวะแห่งการรู้เนี่ยจะเป็นอีกชั้นหนึ่งนะอาจารย์อย่างสภาวะอันนั้นจะเป็นของถูกรู ้เมื่อตอนไปกราบหลวงปู่ดูลย์ปี26ก่อนท่านมรณภาพแต่ว่าไม่ใช่ครั้งสุดท้ายที่ไปกราบนะคะก็ได้เล่าถึงสภาวะที่เกิดขึ้นเมื่อตอนช่วงก่อนหน้านั้นก็เดือนสิงหาคม2 เดือนนะคะที่หลวงพ่อพูดของท่านตามดูครับแล้วก็บอกเอ๊ะมันตามแล้วมันไม่หยุดตามแล้วมันไม่หยุดที่หลวงพ่อบอกแต่ภายหลังก็มันจะหยุดมันจะไปก็ดูไปเสร็จแล้วมันลงไปเจอผู้รู้อะ ค่ ะอันนี้มันเห็นตัวผู้รู้ในตัวจิต ใช่ รับอารมณ์รู้เนี่ยมันจะไหวมันไม่ใช่ไหวมันเห็นภาพเลยครับนี่พอทำมันขยับปุ๊บผู้รู้ทันมันก็ไม่หยุดอย ่ างเงี้ยไอ้ตรงนั้นกับเราเห็นผู้รู้แล้ว เรามีผู้รู้นะไอ้นั่นถูกรู้อย่างน่าเห็นนะเห็นแล้วจะเห็นสภาวะของอารมณ์แต่ละตัวยึกยักไม่เหมือนกันนะบางทีออกทางนี้ก็มีนะ เขาไปเล่าให้คุณแม่กันมีน้องสงการนะคะเขาเห็นภาพเดียวกันที่บอกมันเหมือนสายฟ้าอะไรแบบนี้เหมือนสายฟ้าอยู่ตรงนั้นเองเอ๊ะเส้นกลางกับโยมยังบางเห็นภาพเดียวกัน เห็นอย่างนั้นนะแต่ไม่ใช่ทุกคนต้องเห็นนะไม่ต้องตกใจนะใครไม่เห็นนะไม่จำเป็นอันนั้นทั้งหมดมันถูกรู้เนี่ยอาตมาไปฟังหลวงปู่มานะหลวงปู่บอกให้ดูจิตมานั่งดูแล้วเห็นเนี่ยที่อาจารย์เห็นเนี่ยดูอยู่3 เดือนเลยโอ้โหแตกฉานมากเลยรู้มันยึกยักได้หลายแบบเดี๋ยวไปกราบเรียนหลวงปู่บอกหลวงปู่ผมเจอจิตแล้วเนี่ยมานั่งดูท่านถามจิตเป็นยังไงบอกโอ้มันยึกยักหลายแบบท่านสอนจะเสอึกเลยไปดูใหม่ไม่ใช่จิตหรอกไอ้นั่นมันอาการของจิตนะอาการของจิตคือโดยธรรมชาติของพวกเราผู้ปฏิบัติเนี่ยนะเราจะชอบอย่างหนึ่งแล้วก็เกลียดอย่างอื่นๆเนี่ยลึกๆจะเป็นอย่างนี้ทุกคนเลยเราชอบอะไรบ้างเราชอบความสุขเราไม่ชอบความทุกข์ถ้าความสุขมาเราจะชอบมีปีติมีสุขจะเอาถ้าเมื่อไหร่จิตจะทุกข์นะจะหาทางแก้นะเราชอบดีไม่ชอบเลวจิตเป็นบุญเป็นกุศลแล้วชอบจิตอกุศลไม่ชอบเพราะคิดว่าอกุศลไม่ใช่ธรรมะความจริงอกุศลก็เป็นธรรมะเหมือนกันเรียกว่าอกุศลธรรมและอกุศลธรรมก็แสดงลักษณะเท่าเทียมกับกุศลธรรมแสดงไตรลักษณ์เท่ากันด้วยเพราะฉะนั้นเมื่อจิตเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เป็นกุศลหรืออกุศลเนี่ยนะถ้าเราเจริญวิปัสสนานะมันเท่ากันต้องรู้ด้วยใจที่เป็นกลางเท่ากันถ้าใจชอบอันนี้เกลียดอันนี้รู้ทันจิตที่ไม่เป็นกลางแล้วมันจะเป็นกลางของมันเองนะจับหลักตรงนี้ให้แม่นๆและอีกอย่างหนึ่งนะนอกจากจะรักสุขเกลียดทุกข์นะรักกุศลเกลียดอกุศลเรายังรักที่จะเพ่งเข้าข้างในกลัวจะหลงออกข้างนอกนะยิ่งลูกศิษย์ทางสายสุรินทร์เนี่ย หลวงปู่สอนบอกอย่าส่งจิตออกนอกก็เลยพากันส่งจิตเข้าข้างในเข้าไปเพ่งอยู่ข้างในแต่หลวงปู่ไม่ได้สั่งสอนบอกให้เพ่งเข้าข้างในสักหน่อยเนี่ยเราจะคิดว่าออกข้างนอกไม่ใช่ธรรมะเข้าข้างในเป็นธรรมะอะไรที่ละเอียดละเอียดดีเป็นธรรมะอะไรที่หยาบไม่ใช่ธรรมะเราจะให้ค่าชอบอันหนึ่งเกลียดอันหนึ่งเป็นคู่รักสุขเกลียดทุกข์นะรักดีเกลียดชั่วนะรักละเอียดเกลียดหยาบรักธรรมะภายในเกลียดธรรมะภายนอกเราจะไม่มีวันเข้าใจธรรมะได้เลยถ้าอยากจะเข้าใจธรรมะเนี่ยเข้ารู้ลงไปทุกอย่างที่เป็นคู่ทุกอย่างแสดงไปรักเหมือนกันเดี๋ยวเราดับเหมือนกันหมดเลยแล้วถ้าจิตไหลเข้าไปยึดนะจิตทุกข์เหมือนกันหมดเลยแต่ทุกข์ไม่เท่ากันนะยึดของละเอียดก็ทุกข์แบบคนละเอียดยึดดีก็ทุกข์แบบคนดียึดชั่วก็ทุกข์แบบคนชั่วก็ทุกข์สาหัสหน่อยแต่ทุกข์นะเพราะงั้นเฝ้ารู้ลงไปใจถ้าใจไม่เป็นกลางยังใช้ไม่ได้แต่ไม่เป็นกลางก็อย่าบังคับให้เป็นกลางอีกนะไม่ใช่เป็นกลางถึงจะดีไม่เป็นกลางไม่ดีขึ้นมาอีกแล้วดูทุกอย่างอย่างเท่าเทียมกันไปตามที่มันเป็นตามที่มันปรากฏอย่างเราเห็นสุขกับทุกข์นะสุขเกิดทุกข์เกิดนะเกิดแล้วดับเหมือนกันทั้งคู่นะดีเกิดแล้วก็ดับชั่วเกิดแล้วก็ดับเหมือนกันทั้งคู่ถ้าใจของเราไม่เป็นกลางเห็นความสุขเห็นความดีเราชอบอยากรักษาอยากรักษาทุกข์แล้วนะเห็นอกุศลอยากแก้ไขอยากทำลายทุกข์แล้วทุกข์ซับซ้อนเลยอันนี้แต่พอเรารู้ว่าใจของเราไม่เป็นกลางรู้ทันว่าจิตไม่เป็นกลางรู้อารมณ์นะจิตไม่เป็นกลางนี่นะจิตมันจะเป็นกลางของมันเองอย่าไปพยายามให้เป็นกลางนะพอเราเข้าถึงความเป็นกลางเราก็จะอยู่เหนือสุขเหนือทุกข์เหนือดีเหนือชั่วเหนือหยาบเหนือละเอียดเหนือภายในเหนือภายนอกนี่ธรรมะที่เป็นกลางหลวงปู่เทศสรุปบอกว่าผู้ใดเข้าถึงความเป็นกลางก็จะพ้นจากทุกข์ทั้งปวงคือพ้นจากทุกข์ทั้งปวงหมายถึงอะไรพ้นจากทุกข์เพราะเป็นคนชั่วพ้นจากทุกข์เพราะว่าเป็นคนดีพ้นจากทุกข์เพราะต้องไปรู้อารมณ์หยาบหยาบเพราะไปรู้อารมณ์ละเอียดไม่ใช ่ คืออย่างนี้อาจารย์เราได้ยินสติปัฏฐาน4ใช่ไหมกายานุปัสสนาสติปัฏฐานเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานที่พวกเราเป็นครูนี่พูดง่ายนี่มันคือคำที่สนธิกันกายกับอนุปัสสนาใช่ไหมเวทนากับอนุปัสสนาจิตกับอนุปัสสนาก็เป็นจิตตานุปัสสนาธรรมกับอนุปัสสนาคำว่าอนุปัสสนาแปลว่าอะไรปัสสนาคือการเห็นนั่นเองการรู้การเห็นอนุปัสสนาคือการตามรู้ตามเห็นตามที่มันเป็นนะเบื้องต้นยังไม่ใช่วิปัสสนาทำสติปัฏฐานเบื้องต้นยังไม่ใช่วิปัสสนาเช่นเรารู้การยืนนั่งเดินนั่งนอนรู้ไปเรื่อยไม่เผลอนะสติปัฏฐาน4นะท่านสอนไว้ในคัมภีร์ชั้นอรรถกถาบอกสติปัฏฐาน4ทำไปเพื่อความมีสติสัมปชัญญะเท่านั้นไม่ได้ทำเพื่ออย่างอื่นนะเพื่อให้มีสติสัมปชัญญะก็จะรู้เท่าทันความปรุงแต่งเพราะงั้นยังไงก็ลงมาตรงที่จิตนี่แหละพอเราเบื้องต้นเราเห็นกายหรือว่าเห็นกายเคลื่อนไหวเห็นกายหายใจเข้าหายใจออกได้เห็นเวทนาเกิดแล้วดับเห็นจิตเกิดดับเฝ้ารู้ตามรู้ไปเรื่อยๆมันต้องเกิดก่อนแล้วถึงจะรู้บางคนบอกเอ๊ะทำไมดูไม่ทันสักทีอย่างโกรธเนี้ยต้องโกรธก่อนแล้วถึงรู้ว่าโกรธใช่ไหมจะไปรู้ก่อนโกรธได้ไหมไม่ได้เพราะมันยังไม่ได้โกรธนะอนุปัสสนาคือตามรู้ตามที่มันเป็นพอตามรู้ตามที่มันเป็นแล้วมันจะก้าวขึ้นมาถ้าเราไม่เผลอไม่หลงมีสติสัมปชัญญะมันจะก้าวไปสู่วิปัสสนาได้คือเราจะเห็นว่าสภาวะทุกอย่างที่เกิดนั้นน่ะแสดงลักษณะร่วมกันแสดงไตรลักษณ์ความสุขเกิดขึ้นมาแล้วดับความทุกข์เกิดแล้วดับนะจิตที่รู้สึกตัวเกิดแล้วก็ดับจิตที่เผลอไปเกิดแล้วก็ดับนะบังคับไม่ได้สักอันเลยจะบังคับให้จิตมีความสุขตลอดก็ไม่ได้ ให้ทุกข์ตลอดก็ไม่ได้ที่จะเห็นใจรักเห็นว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์บังคับไม่ได้และนี่ตัววิปัสสนามาเห็นกันตรงนี้เพราะงั้นเบื้องต้นเนี่ยตามทำอนุปัสสนาจิตใจมีความสุขก็รู้ทุกข์ก็รู้นะจิตมีราคะรู้ว่ามีราคะมีโทสะรู้ว่ามีโทสะเข้ารู้ไปเรื่อยๆรู้ไปมากๆในที่สุดก็จะเห็นว่าราคะก็ไม่ใช่ตัวเราโทสะก็ไม่ใช่ตัวเรากายอย่างเรารู้กายกายก็ไม่ใช่ตัวเราก็มีจิตกับกายพอทำกายานุปัสสนาก็มีจิตกับกายใจถูกรู้จิตเป็นผู้รู้ทำเวทนาก็มีเวทนากับจิตนะทำจิตานุปัสสนาก็มีกุศลอกุศลกับจิตนะมีจิตอยู่มีจิตแล้วจะเห็นอะไรต่อไปนะถัดจากการเห็นไตรลักษณ์เนี่ยถ้าปัญญาแก่รอบขึ้นไปจะเห็นอริยสัจคือจะเห็นว่าบรรดารูปธรรมนามธรรมทั้งหลายที่เป็นสภาวะที่มาปรากฏโดยที่เราบังคับไม่ได้นั้นน่ะไม่ได้ทำให้เราเป็นทุกข์หรอกนะเราจะทุกข์ต่อเมื่อจิตของเราเนี่ยพยานเข้าไปยึดปัญหาเกิดขึ้นคือความพยานอยากเกิดขึ้นแล้วเข้าไปยึดอารมณ์นั้นจิตถึงจะเกิดความทุกข์พอเห็นอริยสัจแห่งจิตที่หลวงปู่ดูลย์สอนนั่นเองเพราะฉะนั้นการมีปัญญาเนี่ยมันจะมีสามขั้นนะในตำราเขาก็มีนะขั้นที่หนึ่งเขาเรียกญาณเรียกญาตปริญญารู้ว่าสภาวะอะไรเกิดขึ้นมาความโกรธผุดขึ้นมารู้นะรูปยืนเดินนั่งนอนเกิดรู้เนี่ยนะเฝ้ารู้ไปอันใดอันหนึ่งก็พออันที่สองมีเขาเรียกว่าตีรณปริญญาคือเห็นว่าทุกอย่างที่มันเกิดมาแล้วเราไปรู้นั่นนะเป็นไตรลักษณ์นะปัญญาขั้นสุดท้ายเรียกปหานปริญญาตัดทำลายความยึดถือเพราะเห็นว่าถ้าจิตเข้าไปยึดเราจะทุกข์ถ้าไม่ยึดไม่ทุกข์นี่คือเห็นอริยสัจนะเพราะงั้นปัญญานี่มีสามขั้นเห็นสภาวะก่อนเห็นมากๆด้วยจิตใจที่ถูกต้องนะรู้ตัวเป็นจะเห็นลักษณะที่เห็นไตรลักษณ์ถ้าเห็นมากเข้ามากเข้าก็จะเห็นอริยสัจเห็นว่าทุกอย่างทั้งรูปทั้งนามที่ปรากฏยังไม่ได้ทำให้เราทุกข์ยึดเมื่อไหร่เราถึงจะทุกข์เพราะงั้นหลวงปู่ดูลย์นี่สอนแบบหักหางสอนเข้ามาตรงอริยสัจแห่งจิตเลยถ้าจิตเข้าไปยึดเราจะทุกข์อาตมาเคยถามหลวงปู่เหมือนที่อาจารย์ถามว่าเอ๊ะผมดูจิตอยู่อย่างนี้แล้วจะต้องพิจารณากายไหมครูบาอาจารย์ทุกองค์พูดเรื่องกายหลวงปู่บอกว่ากายเป็นของทิ้งเข้าพิจารณากายเพื่อให้รู้จิตพิจารณากายเพื่อให้รู้จิตจะได้เห็นอริยสัจถ้าเราเห็นจิตอยู่แล้วจะทำกลับไปทำไมเหมือนเข้ามหาวิทยาลัยแล้วจะขอไปเรียนมัธยมให้ภูมิความรู้แน่นๆก่อนนะแต่ว่าถ้าพูดให้ถูกต้องตามหลักก็คือกายเวทนาจิตธรรมเนี่ยเท่าเทียมกันนะผู้ปฏิบัติเนี่ยสามารถปฏิบัติจนจบสายด้วยอันใดอันหนึ่งนะเนี่ยมีคำพีตั้งแต่ชั้นตั้งแต่ปีดกรองรับเลยนะอย่างผู้ที่ทำกายานุปัสสนาจนบรรลุพระอรหันต์เนี่ยพระอานนท์แต่ทั้งคืนสุดท้ายก็ทำกายานุปัสสนาผู้เหยียดเคลื่อนไหวรู้สึกตัวไปท่านมีความรู้สึกอยู่พอมีความรู้สึกอยู่ความปรุงแต่งไม่มีสังเกตไหมเวลาเราเผลอเวลาเราใจลอยแล้วพอเรารู้ว่าใจลอยเนี่ยนะเรื่องที่ใจลอยหายหมดเลยดับหมดเลยความปรุงแต่งจะขาดหมดเลยทันทีที่เกิดสติเพราะฉะนั้นถ้าท่านมีสติปั๊บความปรุงแต่งขาดแต่การมีสติท่านใช้กายเป็นตัวกระตุ้นเช่นท่านเคลื่อนไหวเนี่ยท่านคอยรู้สึกไปนะยืนเดินนั่งนอนเนี่ยท่านรู้สึกพอรู้สึกตัวไม่เผลอไม่หลงความปรุงแต่งก็ขาดพอความปรุงแต่งไม่มีเนี่ยอกุศลเกิดไม่ได้อย่าว่าแต่อกุศลเกิดไม่ได้แต่กุศลยังเกิดไม่ได้เลยพอไม่เผลอสักอย่างไม่มีอวิชชาไม่มีความหลงสักอย่างนะสังขารไม่มีสังขารมีทั้ง3อย่างนะสังขารที่เป็นบุญที่เป็นบาปนะที่เป็นฌานสมาบัติซึ่งพวกนี้เป็นลูกของอวิชชาของความหลงหมดเลยเพราะงั้นพอท่านมีสติปุ๊บความหลงขาดจิตพ้นความปรุงแต่งพ้นไปพ้นไปในที่สุดท่านไปเห็นท่านไปประจักษ์ชัดถึงสภาวะที่พ้นความปรุงแต่งนั่นคือตัวนิพพานในการบรรลุมรรคผลก็เกิดขึ้น พราะงั้นการบรรลุมรรคผลเนี่ยเกิดจากการที่จิตมันสามารถพ้นความปรุงแต่งได้ด้วยสติสัมปชัญญะรู้ทันความปรุงแต่งแล้วความปรุงแต่งขาดนะไม่ใช่ว่าเราไปคิดเรื่องร่างกายผมคนเล็บผนังนั่งคิดไปด้วยนะคิดทั้งวันไม่ขาดหรอกนะเป็นความปรุงแต่งฝ่ายดีเพราะงั้นอย่างบางท่านอย่างพระอานนท์พระมหากัสสปะเนี่ยทำกายานุปัสสนาบรรลุพระอรหันต์ท่านพระสารีบุตรทำเวทนานุปัสสนาบรรลุพระอรหันต์เรามักจะคิดว่าพระสารีบุตรฉลาดท่านทำธรรมานุปัสสนาใช่ไหมแต่ท่านบอกธรรมานุปัสสนากับเวทนานุปัสสนาเนี่ยมีค่าเท่ากันคือเป็นของพวกถ้าเวทนากายกับเวทนาเนี่ยพวกตัณหาจริตถ้ากายนี่ก็พวกที่ปัญญินทรีย์คือปัญญาอ่อนหน่อยพวกเวทนาเนี่ยปัญญินทรีย์กล้าอย่างพระสารีบุตรทำเวทนาปัญญินทรีย์กล้าก็ขาดไปเลยแล้วแตกฉานนี่อย่างพวกจิตตานุปัสสนาอย่างพระอนิรุทธะอย่างพระอนิรุทธ์นั่งดูจิตไปอันนี้จะเป็นทิฏฐิจริตทิฏฐิจริตจะทำจิตจะทำถ้านั่งดูโลกธาตุตั้งขันมีทิพจักตุดูไปเรื่อยๆแล้วเสร็จแล้วก็ไปถามพระสารีบุตรบอกท่านผู้เจริญกับผมเนี่ยมีทิพจักตุที่เลิศกว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายนะผมเฝ้าดูโลกธาตุตั้งขันที่มันเกิดดับเฝ้าดูความเกิดดับของโลกธาตุทั้งหลายเนี่ยแต่ทำไมผมไม่บรรลุพระอรหันต์สักทีพระสารีบุตรก็แยกแยะให้ท่านฟังนั่นเป็นวิชาดูจิตล้วนๆเลยการที่ท่านคิดว่าท่านมีทิพจักษุเลิศกว่าเทวดาและมนุษย์นั่นคือความถือตัวของท่านคือกิเลสที่เรียกว่ามานะของท่านการที่ท่านเที่ยวส่งจิตออกนอกไปดูเทวดามารทรงต้องเกิดต้องตายต้องพันโลกธาตุเนี่ยคือความฟุ้งซ่านของท่านคืออุทธัจจะอุทธัจจะไม่ใช่ปัญญาเราคิดว่าปัญญานี่ต้องค้นคว้าออกไปมากมายความจริงคืออุทธัจจะปัญญามีหน้าที่ปักทำลายประหารแล้วบอกการที่ท่านบอกว่าเอ๊ะทำไมผมไม่บรรลุสักทีนั่นคือความหงุดหงิดใจของท่านเนี่ยกุดกุดจับบอกท่านจงล้างทำสามประการนี้น้อมจิตไปสู่อมตะธาตุแล้วท่านจะบรรลุพระอรหันต์ท่านก็มาเฝ้ารู้ลงไปนะแค่เห็นมานะดับไปเห็นอุทธัจจะอุปปุจจะดับไปน้อมจิตไปสู่อมตะธาตุทำยังไงรู้เท่าทันความปรุงแต่งทั้งหลายจิตพ้นจากความปรุงแต่งด้วยการรู้เท่าทันนั่นเองสภาวะที่พ้นความปรุงแต่งนั่นแหละที่เรียกว่าอมตะธาตุนี่ว่านิพพานเนี่ยจิตท่านก็เข้าใจก็บรรลุพอจิตต่างของปัสสนาอย่างท่านพระกนธัญญะใช่ไหมท่านฟังเรื่องรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนะเป็นไตรลักษณ์ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาพระโกนธัญญะนะชดินสามพี่น้องนะท่านฟังอธิตปริยายสูตรนะตาเป็นของร้อนหูเป็นของร้อนนี่ฟังเรื่องอายตนะนี่เหล่านี้เป็นธรรมานุปัสสนาไหมท่านไม่ได้ทำค่อมไปค่อมมานะแต่ว่าท่านทำกายเพื่อให้มีสติพอมีสติความปรุงแต่งดับทำเวทนาก็เพื่อสิ่งเดียวกันให้มีสติพอมีสติความปรุงแต่งก็ดับจิตต้องพ้นความปรุงแต่ง ที่เดินจิตมาตอนนี้นะใช้ติดตามมาตลอดที่สองปีเนี่ยนะคะผลที่ได้จากพัฒนามาเรื่อยๆก็คือรักษาความเป็นกลางของจิตได้มากขึ้นและนานขึ้นคือพอมันจะส่งในทางที่มีละทันรู้ทันแล้วมันก็จะมีความเป็นกลางอันนี้คือผลจากการทำจิตตานะคะทุกเมื่อก็น้อยลงแล้วก็หมดเร็วขึ้นแต่ผลจากการมาซึ่งจะมาดูกายได้กี่เดือนเนี่ยมันได้ผลอีกอย่างค่ะมันก็จะมีผลอีกอย่างแล้วก็คือคนไหนที่เราเคยยึดเคยคิดนะเรากลับมองเขาก็เป็นสมมติว่าแล้วเป็นจุดทำไมมันสมมติเรื่องการแบบนี้ค่ะฉะนั้นคิดว่าเอ๊ะตัวเองจะมีทั้งทิฏฐิทั้งปัญหาเรื่องสองทาง เล่นอะไรก็ได้นะแต่ก่อนที่จะไปเล่นเนี้ยเราต้องมีจิต ที่เป็นธรรมชาติรู้ที่เป็นกลางจริงๆนะจิตจะต้องตั้งมั่นอาตมาไม่อยากใช้คำว่าอยู่บนฐานนะฐานเนี่ยมันจะเป็นขับที่ให้เราเข้าใจผิดว่าอยู่ตรงนั้นตรงนี้แต่ความจริงแล้วถ้าจิตยังไม่ตั้งมั่นพอนะยังเคลื่อนอยู่จิตยังเคลื่อนอยู่อย่างเรารู้สมมติเรารู้กระป๋องเนี่ยจิตเราเคลื่อนอยู่กับกระป๋องนะเรารู้ได้ยินเสียงจิตเราเคลื่อนไปกับเสียงแต่จิตยังขาดความตั้งมั่นขาดตัวสัมมาสมาธิตราบใดที่จิตยังขาดความตั้งมั่นเป็นสัมมาสมาธิถึงฐานของเขาอย่างแท้จริงเนี่ยตัวปัญญาแท้ๆจะไม่เกิดขึ้นมาเพราะปัญญาตัวแท้เนี่ยมีสัมมาสมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดเพราะฉะนั้นอย่างเราเฝ้ารู้เฝ้าดูเนี่ยถ้าเฝ้ารู้เฝ้าดูสังเกตเนี่ยมันจะเหมือนเรายังติดอยู่ที่ขอบยังติดอยู่ที่เปลือกอาจารย์สังเกตไหมว่ามันเข้ามาไม่ถึงเข้ามาไม่ถึงข้างในอันนี้ดูออกไหมมันยังติดที่เปลือกอยู่งั้นตัวนี้ที่เรียกว่ากำลังของเรายังไม่พอที่จะตั้งมั่นแต่ถ้าทะลุตรงนี้เข้ามาตั้งมั่นไม่ได้ยังเดินวิปัสสนาแทนไม่ได้ถ้าเราเข้าใจต้องใช้ถ้าใช้ความเข้าใจนะอาจารย์จะง่ายนะถ้าทำความเข้าใจก็อันนั้นก็ธรรมชาติที่ถูกรู้อันหนึ่งที่เท่าเทียมกันนี้นะสองอันนี้เท่าเทียมกันในสุดเราจะจับธรรมชาติรู้ที่เป็นกลางขึ้นมาได้คือตราบใดที่จิตยังไม่เข้าถึงฐานแห่งความรู้สึกตัวที่แท้จริงนะยังเดินปัญญาแท้ๆไม่ได้นะอาการที่เหมือนจะระเบิดหรืออะไรนี่เป็นอาการของสมถะอย่างอาเนี่ยนั่งดูนะเห็นหัวซึ่งระเบิดเรี่ยงไปนะเหมือนอย่างหลวงพ่อชาประวัติท่านระเบิด3ครั้งต่อกันนะนั่นไม่ใช่บรรลุมรรคผลนะที่บรรลุมรรคผลท่านเป็นมาเขียนให้อ่านอันนั้นเป็นอาการของสมถะงั้นทำยังไงเราจะเข้ามาให้ถึงฐานของความรู้สึกตัวที่แท้จริงเนี่ยอย่างนี้ยังตอนนี้ยังเข้ามาได้ลึกกว่าตะกี้พอสังเกตออกไหมความรู้สึกตัวมันชัดขึ้นมามันใสขึ้นแต่ว่าการที่ถอยเข้ามาเนี่ยถ้ายังรู้สึกเกรงๆนิดนึงนะแสดงว่ายังตั้งใจทำอยู่ยังไม่ใช่ของจริงนะถ้าของจริงเนี่ยจะไม่เกรงรู้ทันเนาะใครรู้ทันไปตัวนี้ตัวสำคัญเนี่ยอย่างนี้อาจารย์ตรงนี้คือตัวจริงไม่ใช่เจตนานะสติที่เกิดโดยเจตนาให้มีสติไม่ใช่ของจริงนะมันต้องคุกต้องเกิดนะพอมีสัญญาเจตนาหมายความมีความจงใจทางใจขึ้นมานะเกิดการจะทำกรรมทันทีเลยเรียกว่ากรรมฐานทันทีที่เกิดการกระทำก็เกิดผู้กระทำเมื่อมีผู้กระทำก็มีผู้เป็นทุกข์มีการกระทำด้วยโลภะจงใจกระทำเนี่ยมีโลภะซ่อนอยู่ความทุกข์ก็เกิดทันทีเลยสังเกตไหมว่าหายใจทั้งวันยังไม่เหนื่อยกำหนดลมหายใจเหนื่อยแทบตายเลยทำไมถึงเหนื่อยเพราะมันมีโลภะนะทันทีที่มีตัณหากับโลภะอันเดียวกันนะทันทีที่มีตัณหามีความอยากเกิดขึ้นความทุกข์จะต้องเกิดขึ้นนะเอาล่ะต่อไปนี้นั่งปฏิบัติหายใจโอ้ทุกข์แทบตายแล้วจะเดินจงกรมเดินช้อปปิ้ง3ชั่วโมงไม่เป็นไรเดินจงกรมครึ่งชั่วโมงจะตายแล้วนะมันทำด้วยโลภะความทุกข์จะเกิดเห็นไหมว่าเราปฏิบัติธรรมเนี่ยการปฏิบัติของเราเนี่ยเจือด้วยตัณหาและทิฏฐิมีความเห็นว่าทำอย่างนี้ดีนะการทราบไหมใจใครทางโน้นนั่นไงใจไปที่เขาไงนะเนี่ยอย่างเนี้ยเนี่ยจิตเดี๋ยวก็หยิบให้นะเดี๋ยวใครบอกเงื่อนไขนะซื่อสัตย์ต่อตนเองนะใครยังไม่มีนะก็ไปขอได้คนละเล่ม มีหมดต้องจับหลักให้ได้นะจับให้แน่นเห็นเจ็บไหมจิตของเราตอนนี้วอกแวกวอกแวกดูออกไหมรู้ทันว่าวอกแวกนี่ปฏิบัติแล้วนะเห็นไหมว่าไม่รู้ว่าง่ายหรือยากอ่ะมันจะบอกว่ายากก็ไม่เห็นทำอะไรทำไมมันจะยากจะบอกว่าง่ายเหรอเราก็ชอบเผลอเราเผลอไปทางตาอย่างเราเห็นเขาทำอะไรเราก็ใจไปอยู่ที่เขาดูออกไหมเมื่อกี้เนี้ยใจไปอยู่ที่เขานี่เรียกหลงไปทางตาการหลงไปทางตาจิตพยานทางตาเนี่ยเรียกว่ามีรูปตัณหาเราเคยเรียนเรื่องตัณหาสามตัวใช่ไหมวิทยากรทั้งหลายรู้จักใช่ไหมกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาใครไม่รู้จักมีไหมรู้รวมว่าไม่มีนะตัณหาสามตัวนี้ไม่ได้เรียนไว้ทำวิปัสสนานะวิปัสสนาเรียนตัณหาหกนะรูปตัณหาจิตที่ทยานไปทางรูปไปเกาะรูปไปทางตาสัทธตัณหาหลงไปทางเสียงนะคันธตัณหาจิตอยากทยานไปทางจมูกไปดมกลิ่นนะรสตัณหาหลงไปทางลิ้นปุถัพพตัณหาหลงไปทางกายแล้วก็ธรรมตัณหาชื่อเพราะชื่อธรรมตัณหาหลงไปทางใจหลงทางใจนี่ทำได้สารพัดนะนั่งเพ่งก็ได้ที่นั่งเพ่งที่อาตมาเริ่มพูดบอกพวกเราชอบนั่งเพ่งชาววัดนั่งเพ่งเนี่ยมีธรรมตัณหาหลงเข้าไปข้างในตัณหาหกตัวหลวงปู่ดูลย์บอกอย่าส่งจิตออกนอกหมายถึงอะไรอย่าให้เกิดตัณหาหกตัวนี้โดยไม่รู้ทันจิตเกิดตัณหาหกตัวนี้คือทยานออกตาหูจมูกลิ้นกายจะให้รู้ทันมันนะเพราะเราจะต้องรู้ทุกข์และก็ละสมุทัยให้ได้รู้ทุกข์คืออะไรรู้รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธัมมารมณ์ที่ปรากฏนะโดยละสมุทัยจิตไม่หลงเข้าไปไม่อินเข้าไปอย่างดูละครอย่างเห็นไหมจิตหลงเข้าไปในโทรทัศน์ที่มีดูแล้วมันถ้าดูแล้วไม่หลงก็ไม่มันอีกสิบางคนเสียงเอานะพอกันเดี๋ยวใครไม่มีหนังสือก็ไปขอได้